vairs nav variantu mat. Es eju pakaļ tam, kam visu mūžu es gāju. Kā vienmēr visa mana dzīve ir uz pilnu banku. Es vairs negribu to strīdus, es vairs nerakstu CV. Bet vēl joprojām skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Es vēl joprojām skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Es aizlidošu prom un beidzot atgriezīšos ar savu. Es eju uz visu ar pilnu pārliecību, bailes man nav. Nekas vairs neapturēs man, es esmu gājis tam cauri. Es zinu, kā to darīt tagad, beidzot dzīve man ļaut. Piepildīt visu, ko grib, visu, ko nevarēju darīt līdz šim. Neprast padomu kādam par to, ko tev darīt, ja iekšēji pats to zin. Bailes aprī, uzcies sev bez vainas apziņas. Laikrakstus nav laika lasīt, kamēr man neapētā laika kapsula. Es mainu maršu. Piedod māt, pēc štuka dienā man vairs nav nekas jauns. Piedod māt, ka nesanāk piedomāt pie visa tik daudz. Es daru slikt, bet galu galā man ir taisnības kaust. Un es nepadošos, kamēr nedabūšu es savu. Tu labāk atceries, ko teici, jo es izdarīšu to. Man nav jāzina pat kā. Viss, ko lūdzu simtiem reižu, tagad atpakaļ es nāk. Man vairs nav variantu māt. Es eju pakaļ tam, kam visu mūžu es gāju. Kā vienmēr visa mana dzīve ir uz pilnu banku. Es vairs negribu to strīdus, es vairs nerakstu CV. Bet vēl joprojām skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Es vēl joprojām skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Un tad, kad likās nekam no spēka, atceros, kāpēc vispār sāk. Nav svarīgi, no kurienes nāk. Māmes būšu, lai mans veiksmes stāsts. Agrāk paģītī rakstīja rindas, tagad festivālā kustinsies. Liels skatūs, vasaras nāk. Mēs braucam tūrē, viss dzīv kā sapnis. Pie kājām visu, tas, ko tu gribēji toreiz sen. Tev pieder tas, tikai tāpēc, ka ticēji sev. Jo tu pievils pats, tuvāk sauli, ko citiem dēt. Un tev ir spožāk sapnis, nekā naktī man hitē. Paņem kolu un popcorn filmu vēl no pusē. Visi dzīvo priekšā, vēl nav laiks iet gulēt. Jo tas bija tikai sākums, kļūst vēl interesantāk. Tas, kas notiek tagad, bija kā sapnis, tad, kad sākām. Tu labāk atceries, ko teici, jo es izdarīšu to. Man nav jāzina pat kā. Viss, ko lūdzu simtiem reižu, tagad atpakaļ es nāk. Man vairs nav variantu māt. Es eju pakaļ tam, kam visu mūžu es gāju. Kā vienmēr visa mana dzīve ir uz pilnu banku. Es vairs negribu to strīdus, es vairs nerakstu CV. Bet vēl joprojām skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Skatos debesīs, kad zvaigznes krīt. Es vēl joprojām skatos debesīs, kad zvaigznes krīt.